Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet, Sezin Öne ile birlikteyiz. Merhabalar, günaydın. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın Sezin Hanım. Teşekkür ederim, günaydın. Siz deyisiniz. Günaydın, sen olmayacaksın diye üzülüyordum. Çünkü valla olmayacaktım ama son anda vazgeçtim, gelin bari dedim. Özde şahit. Ki yeter, sen olmadan çekemem kızı dedi ve geldin değil mi? Yok, estağfurullah. Şaka. Şimdi ne olur canım, ne olursa olur, dert etmeyin ya. Şeyi ne diyecektim, ben Macron'u konu birazcık bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz dün bir şey oldu, Erdoğan açıklaması oldu. Benim kifayetsiz herhalde muhteris. Evet, tam canlı bir açıklama olduğu için bunu kaçıracaksın diye üzülüyordum. Neyse ki kaçırmıyorsun. Anlamını bile tabii açıkladı bize Can. Evet yani. Ama yani bu herhalde Erdoğan'ın yüzünü bu kadar ekşiterek, bu kadar yüzünü asarak son zamanlarda yaptığı ilk açıklama diyebilirim. O kadar sert bir açıklamaydı. Ama herhalde şey, bu Macron bu durumda kullanışlı muhteris olarak da bir düşman gerekiyor ve Macron da çok da ideal bir şekilde o role oturuyor. Bilmiyorum ne var yani, mesela Trump'la çok iyi anlaşılıyor, Macron'la anlaşılamıyor. Şimdi bir de gazete manşetlerine bakınca da boyunu aşan sularda deniyor ya. Herhalde bir uzun liderler Macron'u böyle bir kısa bulup aşağılıyorlar. Öyle bir şey var ortadan. Böyle bir ayrımcılık var. Şaka bir yana Macron herhalde bu önümüzdeki dönemin ve Fransa asıl çatışma konusu olacak. Zaten. Evet, bu sırada tam zaten derken sizin düştü. Evet. Bugün böyle arada sıra sanırım teknik bir sorun yaşayacağız. İki bitiriyor. Evet, ama geleceğine inanıyordu Roblin Tayyar teknik masadaki Alo. Arkadaşımız. Nitekim geldi. Evet, geldi. Evet. Geldim. Buyurunuz efendim. Diyorum ki yazın başında biz zaten Fransa ile bu noktadaydık. Yunanistan'la da aşağı yukarı bu noktadaydık. Yani koskoca bir yaz aslında döndük dolaştık ve aynı noktaya geldik. Fransa ile asıl meselemiz Libya'ydı. Ve asıl meselemiz Libya üzerinden gerçekten de Fransa ile yürüyordu. Yani Doğu Akdeniz kısmı, işin Yunanistan'la olan çatışma biraz daha çözülebilecek, diyalog masasına oturulabilecek, en azından öyle söyleyeyim, çözülebilecek demeyeyim. Bence bu konuyu uzun yıllar daha konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ama bir şekilde Yunanistan'la müzakere edilebilir. Ama asıl kozlar Fransa ile paylaşılır gibi bir durum vardı. Ve gerçekten de asıl meselenin olduğu yer Libya gibi gözüküyordu. Çünkü Libya kısa vadede aslında çıkarların elde edileceği bir yer. Bir şey sorabilir miyim acaba? Ya yani şimdi Libya Osmanlı'dan kalan ata mirası topraklar Türkiye için. Bir diğer taraftan orada çatışılmış, kan dökülmüş. İtalya'ya karşı satılmış ve İtalya'nın kendi politikası içerisinde de önemli bir yer taşıyor Libya. Evet. Fransa'ya ne oluyor efendim? Fransa ile Macron'un ne alakası var Libya ile? Onlara şahane. Göre coğrafya olarak uzak bir coğrafya burası. Cancı, şimdi bizim de neresi atta mirası değil ki, şimdi Yunan adaları da öyle biliyorsun. Evet. Antarktika değil diyeceğim ama orada da varız. İzlanda'da dahi sadece adalar değil. Tabii. Genişletiyorsunuz. Yunanistan da aslında genişletilmiş Yunanistan. Evet. Coğrafyası Mısır tabii ki bunları. Doğu Akdeniz yani, özetle. Şimdi şaka bir yana tabii Libya'da daha kısa vadede paylaşılacak doğal kaynaklar var. Oradaki Libya'da ne varsa her şey işte bütün o elde edilecek ülkenin yeniden inşası, rant, ülkenin doğal kaynaklarının kullanımı, bütün o işte zaten bir zamanlar o büyük zenginliğinin kaynağı olan ve hala orada yani. Biz onu Doğu Akdeniz'dekiler gibi aramaya, çıkarmaya, pazarlamaya çalışmaya gerek yok. Doğal kaynaklardan kalsınız fosil yakıtlar. tabii can yani. Doğal dediğiniz yani, zaman biraz böyle şey oluyor. Natural, su, rüzgar, natural, güneş gibi. Yanlış ama bir tanımlama kullanıyorum. Evet, fosil yakıtlar aslında bizim bugünkü en büyük meselelerimizi, sizlerin de hep sürekli konuştuğu gibi bütün kaynağı olan küresel ısınmanın başlıca sebebi fosil yakıtlar. Ama Libya'da dediğim gibi. Evet, yine bir kopuş yaşandı. Galiba 5 dakikaya bir böyle bir sorun yaşayacağız. Ama yine aynı şekilde ben hissediyorum ki gelecek. Robin de aynı enerjiyi bana gönderiyor. Evet, geldi de. Tamam. Geldim. Bu sefer beni çok uzaklaştıramıyorsunuz diyor. Evet. Böyle güzel oluyor. Ben gitar. Damdan düşüveriyorum. Doğu Akdeniz'dekileri hep bu zaten programda da konuştuk. Bütün oradaki hidrokarbon olarak adlandırılan işte doğal gaz aslında daha çıkacak, bulunacak ve daha pazarlanacak. Tekrar hatırlatalım, şu an Doğu Akdeniz'deki aslında işe yarar, gerçekten piyasaya pazarlanabilir, zenginlik kaynağı olabilir. Tek doğal gaz kaynakları Mısır'ın elinde zaten. Ve Mısır bunları işletiyor. Hatta Kıbrıs'ta kendi kaynaklarının, büyük kaynaklar bulundu diye haberler olmuştu biliyorsunuz. Ancak Mısır'ı pazarlayarak, onlara kiralayarak bir şeyler elde edebilecek. Başka türlü bizlerin de yani bütün bu Doğu Akdeniz diğer ülkelerin, İsrail'de dahil olmak üzere öyle çok fazla kendi hedeflediği kaynaklardan bir şey elde edebilmesi söz konusu değil. Deniyor şimdi dönüp dolaşıp, peki o zaman biz niye bununla ilgili çekişiyoruz? Bu aslında çok gizli bir bilgi de değil artık, yani orada burada yazılıp çiziliyor. Gelecek için. Çünkü gelecekte bunlara sahip olmazsak işte ne olacak? O denizler elimizden gidecek vesaire. Ama elimizden giden de hep tekrar konuştuğumuz gibi nedir aslında? Geleceğimiz ve barış da tabii ki ve aynı zamanda geleceğimiz. Yani küresel iklim kriziyle ilgili hiçbir şey yapmayıp sabah akşam hidrokarbon diye konuşursak, Doğu Akdeniz meselesi diye konuşursak gidebileceğimiz fazla bir yer yok. Evet, çok ufak bir eklemek yapmak istiyorum. Tabii madem ki şeyden bahsettik, bu doğal kaynaklardan bahsettik. Yani şeyde zannedilmesin bana kalırsa, yani Mısır'ın elindeki bu doğal gazla beraber gayet müreffeh bir şekilde yükselebileceğini ve daha da genişleyebileceği bir algı ortaya çıkabilirse de, şu anda Nil'in sularının kaynağının tam ortasına Etiyopya'da büyük bir baraj inşa ediliyor. Büyük Rönesans Barajı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu barajın bitimiyle beraber Mısır'ı besleyen Nil sularında büyük oranda bir düşüş yaşanacağından bahsediliyor. Hatta iki ülke coğrafya, yani aynı coğrafyadaki diğer ülkeler de dahil olmak üzere neredeyse savaşın eşiğine gelebilecek tartışmaları da içerisinde barındıran dönemlerden geçmişti. Özellikle Mursi döneminde Mısır'da. Yani asıl doğal kaynakların ortadan kalkmasıyla beraber elinde sadece gazla beraber kalabilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir Mısır'ın. O da ne işine yarayacaktır? Suudi Arabistan'ın durumundan belli. Bu kadar büyük bir nüfusla beraber, gazla beraber ne kadar ilerleyebilecektir, ne kadar müreffeh bir seviyeye ulaşabilecektir? O kısmını trajik bir şekilde görmekten korkuyorum. Bu işte... Evet. Tam bu işte derken... 5 dakika daha... oldu mu? Olmadı bu sefer. Olmadı. Yani bir şekilde... Denen bir şey var. Evet. Evet. Siz konuşun. Tekrar. Bence aslında siz girin konuya. Ondan sonra ben geleyim. Şey yapmayayım. Bozmayayım. Yok. Bozmak değil. Biz sizin yokluğunuz, sesiniz gitti. Sesiniz gittikten sonra kalan boşluğu doldurmak için bir şekilde tutkal muhabbet yapıyorduk. Doğal kaynak laneti denilen bir şey var malum uluslararası ilişkilerde. İşte o natural resource curse. Yani aslında Orta Doğu'nun genel hali. Çok da fazla açıklamaya gerek yok. O doğal kaynakların ülkeye büyük bir zenginlik getirmesi. Evet. Fakat o kaynakların işte halka ulaşmaması, demokratikleşme, işte her türlü refah aslında halkın erişebileceği konularda. Onlar bakımından büyük bir aslında felaket yaşanıyor olması. Şimdi bu ülkelerin genel durumuna baktığımızda ancak belli bir zümrenin bundan kaynaklardan bir şey kazanabildiğini, elde edebildiğini, geri kalanınsa hakikaten bunu işin lanetini yaşadığını görüyoruz. Herkes Norveç gibi olamıyor. Norveç pozitif örnek malum. Ki o konuda bile aslında çok sayıda eleştiri. Tabii. Norveç içerisinden de eleştiri var tabii. Tabii ya, şimdi ayrıca zaten pozitif örnek diyoruz ama kimin için pozitif örnek? Yani şimdi baktığımızda evet. işte hep küresel iklim krizine geldiğimizde o zaman herkes için felaket. Şimdi biz sınırlar üzerinden düşünüyoruz. Ulus devlet mantığıyla düşünürsek elbette işte Norveç'in işte zenginlik kaynağı vesaire bilmem ne diyebiliriz. Hatta Suudi Arabistan'ın, hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Zaten Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler çok küçük kendi nüfusları olduğu için belki Suudi Arabistan tarzı bu kadar da bir eşitlik uçurumu yaşamıyorlar ama orada, oralarda da çok büyük sorunlar var. Kadın haklarından tutun her şeye bakın, yani zaten tutar bir tarafı yok maalesef bu ülkelerdeki zenginliğin ve işte karşılaştırdığımızda diğer ülkelerle vesaire, herhalde Türkiye'li bile karşılaştırdığımızda arada dağlar var. Şimdi mesele demek doğal kaynak değil. Mısır'da da tabii işte bu doğal kaynakların getireceği bir iyilik yok. Ne oluyor? İşte zaten olan oluyor. Zaten bir darbe hükümeti var orada. Yolsuzluk nedeniyle bazıları bundan çok nemalanıyor. Diğerleri de büyük eziyetler çekmeye, halkın büyük kısmı büyük eziyetler çekmeye devam ediyor. Türkiye'de de işte bu Karadeniz'de bulunan büyük kaynaklar meselesi çok büyük etki yapmışa benzemiyor açıkçası. Bugünlerde bazı araştırmalarım, ben de içindeyim, bakıyorum insanlar bu konuyu konuşmuyorlar bile. Evet. Toplumda çok fazla öyle de büyük etkileri olmuş gibi gözükmüyor. Ama işte biz bu kafaları değiştirmedikçe dünya genelinde gene aynı noktalarda dönüyoruz. Şimdi Yunanistan'la da olan şu aslında, hep diyalog olsun zaten deniyordu. Yunanistan'a karşı hiçbir zaman yani çok ağır şeyler söylendi. Hep de konuştuk geçtiğimiz haftalar. Bütün yaz bunu konuştuk aslında. Fakat hep arka planında Yunanistan'ın da Türkiye'nin de diyalog içine girelim mesajı vardı. Ve hatta biz bunu çözebiliriz. Fakat işte asıl problem mesela işte Ankara tarafından perspektifinden bakınca Fransa gibi mesajlar veriliyordu. Macron. Macron, evet. Ama bu arada bu dedik ya başta, işte döndük dolaştık yazın başına geldik. O zaman bu yaz bir şey olmadı mı? Oldu aslında. Türkiye karşıtı bir cephe şekillenmeye başladı. Çok net biçimde. Yani bu zaten yok muydu? Vardı ama artık Rusya, Çin ve Türkiye gibi bir üçlü. Hatta bunu işte Borrell, ismini söyleyemediğim sayın Borrell, değil mi? Evet, Cengiz Aktar. daha güzel söylüyor. Şeyden, evet. O tabii daha güzel söyler ya. Şimdi karşılaştırma Can. Yani lütfen. Neyse, Borrell'in işte imparatorluklar karşımıza çıkıyor ve işte bu Rusya, Türkiye ve Çin demesi aslında bu. Evet, tam bir kez daha konuşurken sizin 5 dakikamız doldu. istediyorsun değil mi? Geldi. Evet, geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu duymak için hep düşüyorum aslında. Ben bu planlı programlı bir şey. Neyse, şey Türkiye ile ister çekilsin Avrupa Birliği, ister ki ya işte Almanya'nın gördüğü gibi daha müzakere üzerinden, öngördüğü gibi müzakere üzerinden diyaloglar ilerlesin. Bu ne olursa olsun o çok önemli değil bence. Bu yazın geri kalan, yani geride bıraktığı şu olacak. Türkiye bir dış mihrak olarak bundan sonra Avrupa Birliği'nin önünde duruyor olacak. Yani Çin'le de ilişkiler kuruluyor. İşte Rusya'yla da ilişkiler yürüyor. Pragmatik bir takım diyaloglar yürüyor. Biz de artık o kategoride olduğumuz, bence Türkiye'nin de o kategoride olduğu tescillendi. Yaz başından beri hani bu gerilimin yükseldiğini söylemiştiniz. Herhalde yaz başındaki fark belki şurada olsa gerek. Militarist de bir gerginliğe artık evrilmiş durumda. Yoksa evet, sizin de dediğiniz çok gibi doğru hani, Türkiye düşmanlığı vardı. Yani Fransa ile Türkiye arası gergindi ama şu anda Yunanistan Rafael uçaklarıydı, öyle değil mi? İşte satın alıyor, birlikte Kıbrıs açıklarında tatbikatlar var. Donanmalar gelmiş durumda. Fransız donanması sanırım Kıbrıs'a en son birkaç gemi gelmişti. İşin daha tehlikeli bir boyutu var gibi. Çok doğru söylüyorsun Özdeş. Çok doğru bir noktaya dikkat çektin. Yani bu yazın kalıcı bu çatışmalardan geride bıraktığı nedir tortu? Hakikaten de bu askeri anlaşmalar. Şimdi bu askeri anlaşmalar yapıldı. Evet, tartışılır bu işte Rafael uçakları İşte zaten Yunanistan'ın bu F-35 projesine dahil olmaya çalışıyordu malum. İşte hala o muğlak havada, ona da dahil olabilir hala. Tabii paralar yeterse, Yunanistan'da evet. Durumu iyi değil malum. Evet. Fakat bu işte bu Rafale uçaklarında da Fransa istediğini bulamamışlar. Yani işte çok onları bir alternatif gibi sunmak istemişti bu F-35'lere vesaire. Bu pek olmadı. Çok başarılı gitmedi. Dolayısıyla Yunanistan'ın bir kısmını eskilerine hibe ediyor. Diğerlerini de çok çok çok uygun bir şekilde veriyor. Dumping var. Koşun koşun şeklinde. Ha, biz de alabiliriz ayrıntı, yani. Bu ayrıntıya biz de yer vermemiştik aslında. İyi oldu. Evet, bu bakımdan işte yani bu gerçekten askeri bakımdan çok başarılı bir anlaşma mıdır tartışılır ama bu tip şeyler artık bunun gerisi de muhakkak gelecek. Yunanistan şimdi bunu Fransa ile yapıyor ama Amerika ile de başka işte F-35 olur, başka şey olur, anlaşmaları olacak askeri. İşte incirlik konusunda malum hep Amerika'da işte incirliği yeter artık ya kapatalım ya da işte biz kapatalım yani. Veyahut da artık zaten randımanı düştü, iyice tabela üssü haline gelsin. Suda Körfez'indeki malum işte Girit'teki Yunanistan'daki yani işte üssümüzü güçlendirelim ki zaten orası güçlendiriliyor. Ve aynı zamanda Girit'te tabii bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin de askeri varlığının olması söz konusu olacak gibi şeyler var. Yani bu şimdi sadece işte Amerika'yla Fransa'yla değil Yunanistan aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'yle de yeni askeri anlaşmaları imzaladı. Turistik anlaşmalar da imzaladı. Hatta bazı evet ben hazırlığımı yaptım ama tamam, hemen söyleyeyim. Fransa Avrupa Ortak Avcı Uçağı Programı'ndan kendi ihtiyaçlarını karşılamadığı gerekçesiyle ayrıldı ve Mirage uçaklarını yapmış. Fransa uçak gemilerine indirebilecek sadece avcı değil aynı zamanda bombardımanı da yapabilecek bir uçak istiyormuş. Bunun üzerine Assault firması tarafından Rafale'in geliştirilmesine başlanmış. İlk uçuşunu 1991 yılında gerçekleştirmiş sizin de bahsettiğiniz biraz önce yayındaki uçak. Boyutları büyük, mürettebatı 1 ila 2 kişi olabiliyor. Etkin bir hizmette, hizmete giriş tarihi de 4 Aralık 2000 yılından gösteriliyor. Hala 20 yıldır bu uçak gökyüzünde dolaşıyormuş, savaş uçağı gökyüzünde dolaşıyormuş, halen de satılıyormuş. En son Yunanistan mı alacak demiştin sen? O kısmını kaçırdım bravo. Pardon. Burada mıydınız? Buradayım. Seni tatlı tatlı dinliyordum. Ben de yoksun zaten. Çok ikna oldum. Ben de bir tane Rafale kendime almak istiyorum. Evde bahçede dursun. Neli alacaksınız efendim? arada uçarız. Bir tur atarız değil mi şimdi? Tabii. Biz Doğu Akdeniz semalarında. Neyse şimdi tabii şimdi şakası bir yana dediğim gibi bu yazın tortusu özdeşinde dikkat çektiği gibi bütün bu askeri anlaşmalar Birleşik Arap Emirlikleri ile de var bunlar malum. Dolayısıyla artık bu Doğu Akdeniz meselesi kalıcı. Çünkü ha deyince o anlaşmalardan çıkamıyorsunuz. Tabii her taraf için de kendi milliyetçiliğini, kendi toplumsal bütünlüğünü sağlamak için o Doğu Akdeniz meselesini kullanıyor olmak işe yaradı, kullanışlı oldu. Dolayısıyla bu böyle daha gider. Türkiye ile şimdi Yunanistan arasında kritik nokta, işte NATO'nun topa girmesiyle bir kere bir hakikaten arka kapılar açıldı diyalog için. NATO'dan sonra bu askeri kanadın birazcık tansiyonu düşürmesiyle beraber şimdi Yunanistan'ın bir sembolik adım atması lazım ve o bekleniyor. Ankara'nın beklediği bu olarak ifade ediliyor, ima ediliyor diyelim. Haftaya da şimdi Avrupa Birliği'nin zaten zirvesi var malum. Bu 23-25 arası Avrupa Birliği cephesi hareketli. Orada Türkiye'ye yaptırımlar söz konusu olacaktı, gündemde olacaktı. Şimdi müzakere söz konusu olunca tabii ki onlar gündemden kalkar. Top gene bir taca gider. Biz bir ara bu aralar gene kışın uygun görülürse, kışın derken sonbahar, kış döneminde belki gene tansiyonların yükseldiğini görürüz veya hatta Ekim'e de kadar öncelenebilir bu. Bu böyle gider gibi gözüküyor. Tabii Türkiye'nin ekonomik durumu da çok önemli. Malum euro aldık başını gitti. Sadece euro değil hepsi. Dolayısıyla demek ki bir aba altından bir sopa durumları da bir şekilde Evet, bir kez daha bir bağlantı sorunu yaşadık. Evet, gösterilecek diyecekti galiba. Geliyor. Gel. Ben devam edebilirim istiyorsan Özdeş. Bu elimde TUSAŞ var. Tabii ki. TUSAŞ ne diye soracak olursan, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020 yıllarında seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı 5. nesil jet muharip uçak projesi. TUSAŞ TFX, X Türkçe değil ama olsun. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 15 Aralık 2010 tarihindeki toplantısında tanıtılmış bu. İlk aşamada kavramsal tasarım için TUSAŞ ile sözleşme ve görüşmelere başlanmış. Dönemin İngiltere Başkanı Theresa May Ocak 2017'de geldiğinde de Türkiye ziyaret sırasında Birleşik Arap Emirlikleri ve TUSAŞ yetkilileri. Birleşik Arap Emirlikleri derim. Evet. Taraf Birleşik değiştirmiş. Zamanında İstanbul, o Birleşik Arap Emirlikleri değilmiş. Özür dilerim ya, hemen sevindik. BAE Systems. BAE Systems diye geçiyor. Havacılık sistemleriymiş. Heyecanlandım. Kusura bakmayın. Uçakları geliştirme konusunda. Hepimiz heyecanlandık. Orada mıydınız? Pardon. Şakıyorsun. Ben gene yokmuş diye devam ediyordum. Bu sefer de Türkiye'nin uçak projesinden bahsediyordum efendim. Biliyorum. Yani çok etkileniyorum bütün bunlardan. Ben zaten tamamen militarist bir kafaya geçiyorum artık, bu kadar. Yapacak bir şey yok. Buyurunuz. ortam beni bozdu diye. Buyurunuz. Bütün bu şeyler işte önümüzdeki hafta tabii ki bu 23-25 arası Avrupa Birliği'nin hareketli zamanları olacak, zirvesi olacak malum. Tam o günler yani işte yaptığımlar geliyor derken. Tam olarak ne zirvesiydi bu? Yani Avrupa Birliği'nin parlamento muydu, devletler şeyi neydi? Yok, hayır. Avrupa Birliği'nin artık sonbahar açılışı gibi bakabiliriz. Daha önce mesela biz hep Dışişleri Bakanları Zirvesi'nden falan Ağustos'ta bahsettik. Evet. Burada şimdi devlet başkanları toplanıyorlar ve Avrupa Birliği'nin aslında bu sonbahar kış sezonunun açışı olarak bakabiliriz. Okullar açılıyor Avrupa Birliği için gibi. Evet. Yani bir dizi konu konuşulacak ama işin içerisinde bir de Doğu Akdeniz var uzaklarıysa. Türkiye ile ilişkiler var aslında. Yani öyle şimdi mi? Tek burada, gündemli mi yani? Yok, hayır. Türkiye ile ilişkiler ağırlıklı bir gündem. Çok önemli bir gündem ama elbette ki tabii tek gündem değil. Çünkü Avrupa'nın da önünde çok sorun var. Yani her şeyden önce korona konusu gerçek bir kriz konusu olarak hala Avrupa'da devam ediyor. Ve korona vakalarının artışta olması da tabii ki ve işte bunun ekonomik etkilerinin ne olacağı vesaire. Bütün bunlar tabii gündemde olacak. Ve Avrupa Birliği işte dönem başkanlığı malum Almanya'da. Bu aynı zamanda Almanya ve Fransa'nın arasında da kozların biraz paylaşıldığı bir zirve olacak. Çünkü Almanya'nın Aralık'ta bitiyor malum dönem başkanlığı. Kim bu arada olacaktı? Bu arada sizin bir kez daha gitti. Sen biliyor musun Can, kim olacaktı Almanya'dan sonra? Vallahi bilmiyorum. Almanya'dan sonra tahminde bulunabilirim ama bence bu sefer Portekiz oluyor. Tamam, süper. Ya Portekiz işte hep dertsiz bir ülke olarak biliniyor malum. İşte popülizmden etkilenmediler. Hep siyasi bakımdan bir şekilde kendilerini Avrupa'nın çalkantılarından korudular. Ama onların da başını ağrıtmak için eminim güzel sebepler bulacağız yani bu kış. O dertsiz başlarına dert açarız. Hatta benim tezim şöyleydi. Almanya kendi döneminde Türkiye'ye yaptırımlar gelmesini istemeyecektir. Her ne olursa olsun. Dolayısıyla bu dönemden sonra eğer ki bir yaptırım söz konusu olacaksak, işler gerçekten de yoluna girmedi diyelim. Bu işte müzakere umutları vesaire fos çıktı ve kötü bir kış başlangıcı yapıldı. O zaman eğer bir yaptırım söz konusu olursa bunun Portekiz'in uyguluyor olması herhalde çok daha muhtemel gözüküyor. Zaten aslında dönem başkanlıkları çok önemli de değiller. Fakat burada Almanya olduğu için önemliydi. Bir de tabii dengelerini Avrupa Birliği buldu bu konularda da tam diyemeyiz. Aslında asıl gündemlerinin reform olması gerek ve Almanya'da zaten kendi dönem başkanlığında Avrupa Birliği'ni ciddi bir reformdan, yapısal reformdan, ta 2007'ye geri gidersek o zamanlar işte nasıl büyük bir reform geçirdiyse Avrupa Birliği, gene Almanya'nın dönem başkanlığında bunun tohumları atılmıştı. Lisbon Anlaşması'ydı vesaireydi. Şimdi yeniden öyle büyük bir kendini bulma dönemi yaşaması gerekiyor Avrupa Birliği'nin. Bu dönem... Söyleyin siz. Bu zirvede bir de Brexit meselesi konuşulacak mı mı? Yani sanırım o da büyük bir kriz konusu bu arada. Elbette aslında her şey var. Yani Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde işte ne konuşacağını dair çeşitli açıklamalarda bulunacaktı sizin önüne ama ben hemen araya bir tutkal olarak yapıştırabileceğim bir şey buldum. Ursula von der Leyen konuşmuş Doğu Akdeniz'deki krize ilişkin. Avrupa Dışişleri Yüksek Temsilcisi Türkiye önemli bir komşu ancak aramızdaki mesafe giderek artıyor ifadelerini kullanmış. Buradayım. Hoş geldiniz efendim tekrar. O bahsettiğimiz mesafe işte aslında yapısal olarak ilişkilerin zaten var olanın bir anlamda teşhis edilmesi gibi ama ilişkilerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde temelde değişmiş olması. Yani biz artık üye ülke değiliz. Bunu belki artık görmek ve kabul etmek lazım. Türkiye, Rusya ve Çin üçlemesi gibi bir şey var Avrupa Birliği'nin kafasında. Bu çok önemli bir şey. Hala mesela Amerika ile ilişkiler bozulmuş olabilir ama Amerika orada değil. Amerika öteki değil. Ama bizim olmadığımız gibi bir tanımlaması var bana kalırsa artık Avrupa Birliği'nin. Bu kimileri tarafından dile getiriliyor açıkça. Kimilerinin de içgüdüsel olarak böyle bir yönelimde oldukları belli ki Borrell dahi bu üç ülkeyi beraber telaffuz edebiliyor. Bence bu önemli bir dönüm noktası. Sanırım evet. Da ilişkiler bundan sonra önümüzdeki dönemde bunun üzerinden şekilleniyor olacak. Yani artık Türkiye ile ilgili belki düzelir, belki işte şöyle olur ya da askıda bırakmak değil de yaptırım gelmeyebilir ama bir ilişkilerin temelden yeniden tanımlanıyor olması ve dediğim gibi idare edilecek derken bir takım ilişkilerin işte ticari olarak ve diğer pragmatik sebeplerle sürdürülmesi gereken ama evet. Avrupa'nın antitezi olan ülkeler arasında sanırım Türkiye yer alıyor olacak dediğim gibi. Evet. Evet Türkiye evet. Biz de sizden hemen önce Çin'le Türkiye'nin yani Türkiye'nin bu dış politikasını izleyebilmesinde Çin'in ekonomik, askeri ve diğer konulardaki desteğine dair çıkan Foreign Policy'de çıkan bir analize evet. yer vermiştik. Sanırım sizin söylediklerinizde biraz benzer bir analizin Avrupa tarafından da yapıldığını gösteriyor. Evet, o şimdiye kadar o tip yazılar çıktı ama Foreign Policy'deki o makale en derinlemesine olanıydı. Evet. Evet. O en derinlemesine en derinlemesine ve en fazla adını koyarak kapsamlı evet. olarak yazılmış olanıydı ve son dönemde birçok aslında dedikodu gibi ya da nasıl diyeyim fısıltı gazetesi şeklinde konuşulan birçok şeyin aslında ekonomik ilişki vesaire olarak Çin ve Türkiye arasında evet. var olduğunu net biçimde ortaya koyuyordu. Yani son dönemdeki aslında Türkiye'nin ekonomisinin arkasındaki gizli isim ne Katar ne o ne bu Çin tabii. gibi gözüküyor gerçekten de o makalenin verilerine bakın. Evet, tam bitirmek üzereyken bir kez daha evet, son bir sözünü alabiliriz belki de galiba. Evet. Peki, bir biraz... çok mega projenin kurtarılması ve aslında ekonominin de finanse edilmesi bu pandemi dönemi etkisinin bir nevi dengelenmesi bakımından bunda da Çin'in çok büyük etkisi olduğu görülüyor. Evet. Evet, biraz bu hafta sorunlu bir yayın oldu. Özür dileriz teknik açıdan böyle bir çok sık düşme gelmesi. Aslında tatlı kesildik bu sefer. Şöyle yani geçen evet, az da en kesilebiliyorduk. Evet. Bir de şey oldu hemen geri geldim dolayısıyla evet. Bir programımız var bu biraz gençlerin kullandığı bir program herhalde bana şey yapıyor böyle diyor ki senin yaşın bu programa uygun değil. Değildir öyle değildir. Birisinin annesi mi girdi nedir falan gibi böyle bir şey yapıyor herhalde o yüzden. Ömer Madra da aynı programda giriyor yayına. Evet yani. Programlarla gelin bana. Ne? Ha? Ömer Madra da aynı programda giriyor yayına. Onun hiç merak ruhu etmeyin. Genç. Onun doğru, ruhu pardon. Genç. O her pardon. Şeyden kurtarıyor. Ben o kısmı unutmuştum efendim. Özür dilerim. Bu unutabilmen güzel bir şey aslında. Buna sevindim. Arada evet. kafandan gidebilmesi güzel. Gene tabii. bir ümit var benim için yani. Evet. Çok teşekkürler efendim. Peki çok güzel teşekkür ederiz. Oldu. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek için, üzere. Her şey için çok teşekkürler. Demek. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.